Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Cola, chips og cowboybukser, det er bare lidt af det, der kommer til at præge børsdagen i dag, hvor vi får regnskaber fra amerikanske PepsiCo og Levi Strauss. Vi tager vestpå og ser på nogle af de amerikanske selskaber, også et par amerikanske forsikringsselskaber, som en af vores lyttere, Andreas, har skrevet til os om. Men først og fremmest, godmorgen og velkommen til dagens panel, Lau Svendsen og Philip Gunst. Ja, godmorgen. Philip Gunst, du har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, fået din bachelor i hus. Du er på vej ud af karrierestigen. Den stærkt opadstigende går jeg ud fra. Det betyder også, at du forlader os her, når vi kommer ind i august, så er det slut med dig i Millionærklubben. Og det betyder samtidig, at vi kommer til at drive total rovdrift på dig her de sidste par uger i juli. Derfor har jeg også inviteret dig med i studiet i dag. Bare sådan for lige at starte med markedet generelt. Hvor er vi henne med det? Jamen, det ser lidt kedeligt ud her fra start. Danmark falder 0,6%, og det gør vores svenske naboer egentlig også. Så er de så kun nede med 0,3%. Men ja, der er ikke super god stemning. Det virker lidt til, at vi igen, i hvert fald i Danmark, er påvirket af den nedjustering, som Danske Bank kom med i går. Og ellers så... Så kom der jo ellers blandt andet, Pandora var ude med et par positive nyheder i går, blandt andet med, at de kunne, jeg mener, det var 200 millioner, de kunne spare ved blandt andet at omlægge deres IT-system. Så man kan sige, det er jo et selskab, der har været presset længere, som jeg også har diskuteret en del herinde, både i forhold til først med, at de skiftede administrerende direktør, og nu også, at Peter Tuborg han stoppede som bestyrelsesformand, hvilket jeg jo stod og kippede lidt med fladet for herinde. Så spændende med Pandora i går, og så Danske Bank i dag. Jeg tror, jeg læste en del, der var ude og sige, jamen, de mente, at den her nedjustering, der kom fra Danske Bank, til trods for, at det er jo for andet halvår, de kommer og nedjusterer for, det er altså ikke det første halvår, vi har været igennem, hvilket jo igen lidt... bekymrer mig i hvert fald i forhold til os, som jeg også hele tiden har sagt, jeg vil gerne se, hvad den her store bøde, der ligger foran Danske Bank, reelt set får betydning for dem. Jeg vil hellere sidde på sidelinjen og så hoppe ind, når den bøde den var ude af verden, men det ser jo så også ud til, at den her, hvad kan man sige, og ligesom få udliciteret det her hvidvaskskandale, der har været hen over de sidste par år, at det kommer til at blive dyrere end først antaget. Så. Ja, nogle af de grunde, de kom med i deres nedjustering, det var altså compliance cost og øget regulering fra statens side, og så altså også, at renteniveauet er, hvor det er. Det er jo ganske svært for bankerne at tjene penge på de her meget lave renter. Der er ikke nogen rentemarginal tilbage overhovedet. Lau Svendsen, compliance, kost, regulering og renter, det kan vel næppe komme bag på nogen, af det er den situation, vi står i. Hvorfor kommer det sådan bag på Danske Bank, at de må nedjustere? Nej, det gør det måske heller ikke, men det var jo også kun 1 milliard, så man siger, ikke? Altså fra 14 til 16 til 13 til 15, så der er 1 milliard, der mangler, ikke? Men, og det er for, og det skæg er jo, eller kald hvad du vil, at det er for andet halvår, de siger, at udsigterne er dårlige, og det er ikke det tal, som skal komme den 18. i 7. står der, at de vil komme med deres kulturregnskab, og det skulle have givet et overskud på 4 milliarder, og det er jo sådan set meget godt, ikke? Altså 4 gange 4 er jo 16, så hvad hedder det, det er jo sådan lidt i... Nå, men det er jo mere, end de nu siger, de er kommet ud med på hele året, ikke? Så... Hvis det var ligesom takten, så altså, hvad hedder det, det er jo sådan set en... Men det, de jo også siger, som er lidt... jeg holder lidt øje med, det er jo det med, at de taler om... man begynder at tale meget om aktiehandlen, at det er for nedadgående, og de tjener så mange penge på det, ikke? Fordi det er jo sådan set det jo det, der er det, at vi står og råder i det felt, ikke? Og Deutsche Bank var ude med den her i weekenden, om at skulle skære ned og vel i princippet, helt nedlægge deres aktiebord, men det må jo forstå sådan, at det er ligesom handlen for egen regning, at de vil nedlægge. Det er ikke, du kan stadigvæk handle alle de aktier, du har lyst til i Deutsche Bank, men altså kun ordre, ikke? Men ikke, for de vil selv trække snuden til sig og ikke være med i alle mulige ting og sager. Og det var jo den samme historie, men også Sydbank var ude og sige det sådan mere beskedent jo, at deres, det var så Q1, at deres aktieaktivitet ikke gav så mange penge i kassen, som den havde gjort. Og det har jo været nogle af de, kan man sige, sådan sjove ekstra penge, banksystemet har levet lidt højt på, ikke? Både har jeg haft kursgevinster, og så, det har de så haft her, fordi vi har et godt aktieår indtil videre, ikke? Men også, at der har været livlig handel, og det er altså sådan noget andet ved at gå lidt fløjten. Så det er sådan set det, jeg holder mest øje med, det der. Men det er ikke noget... det er ikke noget stemt, men altså, i øvrigt sagde Deutsche Bank også, at de vil bruge mange flere penge på det der compliance, altså at rende og have flere, der skulle kontrollere alt muligt. Ja, hold øje med, at de rent faktisk følger loven, og det her kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, men det er jo sådan set en ret stor opgave at gøre det i, ja, i den her verden, vi lever i. Ja, den er blevet for kompliceret, det må man sige. Således fik vi skudt Millionærklubben godt i gang. Jeg vil også gerne have lov at sige velkommen til alle jer, der lytter med derude i verden. For i går, der var vores tekniker Daniel Sindberg Pedersen så rar at give mig et billede af, hvor jeg rent faktisk sidder henne, når I lytter med på Millionærklubben. Og det viser sig faktisk, at jeg næsten over hele verden. Jeg ved ikke, om I er med på jeres ferietur, eller der simpelthen bare sidder danskere rundt omkring og lytter til os. Så det er simpelthen bare en fornøjelse. Velkommen til alle jer, der lytter med fra Bulgarien og Nice og Hong Kong og Cannes og Finland og alle de andre steder, hvor vi kunne se på kortet, at I altså er med derude. Dejligt, at vi stadigvæk kan få lov at være i jeres ører, selvom I altså holder ferie. Du lytter til Radio 24/7. Andreas, han har sendt en besked til os og spurgt, om vi ikke ved lejlighed vil vende Maha Energy, Erie Indemnity Company og Selective Insurance Group i Millionærklubben. Det vil vi selvfølgelig gerne, og Maha Energy, Philip Gunst, det er jo en af de aktier, du har bragt til tors her i Millionærklubben, så lad os lige starte med den. Ja, Maha Energy skal vi starte helt fra bunden og tage den sådan en lille kort rundtur, så er Maha Energy jo et svensk, i hvert fald svensk noteret olieselskab med en svensk administrerende direktør, men er jo reelt set et kanadisk olieselskab, der, som man kan sige, lidt spøjs, selvom det er kanadisk, og de har haft hovedkontor i Canada i mange år, så er det jo deres primære assets og aktiver ligger i Brasilien. Hvor de tilbage, jeg mener efterhånden, vi er 2-3 år tilbage, at de købte to felter. Først det her Tartatuga-felt, og så efterfølgende T-feltet. Og T-feltet har været deres helt store cash cow, hvor de igennem de sidste, ja, deres efterhånden 12 måneder, har de været igennem det, der hedder en workover, som også er det, som Maha reelt set specialiserer sig indenfor, det er, at de køber nogle gamle, umoderne felter, og så hvad kan man sige, så optimerer de dem ud fra ny teknologi. Og det har Jonas Lindvall, deres administrerende direktør, han har gjort det før med Tethys Oil, og nu er det så Maha Energy, han er i gang med at gøre det med, og man kan sige, hvis man kigger på aktiekursen, så har det jo været en solstrålehistorie. De gik på børsen for, jeg mener efterhånden, det er 3 år siden. Det var tilbage i august 16, og der blev den noteret til omkring kurs 4, og så ligger den i kurs 27 den dag i dag. Så det har været en god aktie at have. Værdiansættelsen ligger på 2,5 milliarder, hvilket jo er en chat, men hvis man reelt set dykker lidt ned i selskabets nøgletal, så har de faktisk ikke en særlig høj PE-værdi og ligger sammenlignet med mange af de store konkurrenter, man kan sige, eller deres peers, så er de faktisk relativt billige på nøgletal. Det, der sker i Maha Energy, det er som sagt, at den her workover har gjort, at deres daglige produktion af olie, den har været stødt stigende hen over den seneste tid. Vi fik nøgletallene fra dem tilbage i det efterhånden et par dage siden, hvor produktionstallene for juni kom ud, og der producerede de i snit 2.800 tønder olie om dagen. Men det tal kommer til at stige ganske kraftigt op mod 4.000, og sidst på året kommer det til at ramme 5.000 tønder olie om dagen. Så der ligger altså en ganske kraftig upside. Det, jeg er lidt spændt på med Maha, det er, hvorvidt at meget af det her, der kommer til at ske nu, det reelt set er indregnet i kursen. Kursen er steget ret kraftigt i år, op med 100% i år fra cirka 12, som var laveste punkt, op til de her 29, hvor den har toppet. Så det bliver spændende, men fed aktie og en skøn virksomhed, og også et godt billede på, at hvis man finder de rigtige selskaber, der er dygtige til at tjene penge, og samtidig har en god ledelse, så er der god mulighed for at lave lidt af afkast. Lars Svendsen, sådan et selskab som Maha, ja. Ikke så stort, men er det noget, du sådan holder øje med? Det er jo det, der hedder en oliemyg på norsk. Det kan de det for. Ja, jeg ved det godt. Det skal. Han har blivet skrivet 2,5 milliarder svensker, ikke? Jo, men det er jo interessant, når de... Jeg har jo selv haft en oliemyg, der ikke gik godt. Det var ham op på Færøerne deroppe, Atlantic Petroleum, men han gjorde det sådan set også meget godt, men så... Da olieprisen bræssede sammen i sommeren 2014, så røg han jo sådan, at han eksisterer jo endnu, men altså det hele blev jo nærmest blæst væk, og han har måttet sælge ud af stumperne, fordi de jo hele tiden ligesom manglede penge, og så skulle de være med i nogle konsortier og putte penge i for at bygge de der felter. Altså deres andel skulle de indbetale på, ikke? Det er jo ligesom at være med i sådan en venture-kapital, ikke? Så jo, det, men altså det gode er også her, og det sjove er, at der er jo også en op i Norge, er det ikke det norske? Det der siger, det norske olieselskab, som også gør sig i det der med at købe gamle felter, og vi har jo ham her, der købte Shells andel af, var det ikke det norske? Nu der er jo de, der er to selskaber, der hedder det samme, derfor bliver man altid forvirret af det deroppe, men der købte sig Shells andel af de danske felter, ligesom AP Møller solgte jo til Total, så blev Shells andel, der var større, blev solgt til et norsk selskab. Og det er jo sådan nogen, hvor du kan sige, at du så har, man ved, hvad, eller der er en struktur, der giver penge hver dag, ikke? Men det er jo så et gamble på, om man kan pumpe noget mere op. Men det gode ved sådan nogen, det er, at de ligesom er der frem for, at du investerer i noget, og en mand, der kommer og siger, jeg har en mark, og her er der olie, og jeg skal bare bruge 300 millioner kroner, så kommer det op, og alt det der, ikke? Altså, som regel, så ender det med, at du bliver snydt, ikke? Altså, du skal have sådan nogen, hvor du ligesom, det er på en eller anden måde, det går, hvis du pumper noget hårdere på det, eller suger kraftigt, eller hvad du skal gøre, ikke? Men det er der, frem for noget, hvor det hele starter med, at ja, vi tror, at der er, hvad hedder det, 7.000 tons guld hernede i jorden, ikke? Vi skal bare lige have gravet frem først, ikke? Og altså det giver vel meget god mening, Lars Svendsen, hvis der er noget værdi i forvejen, så er det bedre, end hvis der bare er nogen, der påstår, der er noget værdi. Jo, men det er ligesom, når man siger, som investor, hvornår tager du gå ind, ikke? Det er ligesom ham manden, vi havde i går med det her, det fik jeg jo ikke sammen i mening om det her thorium, ikke? At man må håbe, det kan lykkes, og jeg håber inden, at det kan lykkes, osv. Og jeg skal alt godt for dem, men jeg vil ikke putte mine penge i det, fordi der er så langt til lønningsdagen, ikke? At jeg er død og sult, inden vi når frem til lønningsdagen. Ja, og det var han jo også inde på selv, at det kan blive knald eller fald, og det er jo sådan en risiko, man kan vurdere. Hvis det engang bliver muligt at investere ind i den slags, det er det jo så altså ikke lige nu. Nå, men Maha Energy, Philip lyder begejstret, ja, Svendsen. Ja, det er du også. Stor. Nej, jeg kender den ikke, så jeg vil ikke gøre mig klog på den, men jeg vil sige, at jeg kan godt se hele mekanikken i det. Fint. Man kan sige, det der lidt er, og man kan sige, jeg har det jo sådan lidt med råvareaktier, at man skal sørge for at vælge med omhu. Det er selvfølgelig altid godt at være spredt ud over flere forskellige sektorer, men man skal også have øje for makroøkonomien, når man går ind i råvareselskaber. Det, der jo er positivt ved Maha, det er, at de har det, der hedder en høj netback, og netbacken er altså det, du tjener på selve olien, og den er, jeg tror faktisk, det er den højeste i industrien, hvis man sammenligner med deres tætteste peers, hvilket jo er super godt. Men vi er også lidt afhængige af at kigge på olieprisen specifikt, og der har været pres på olieprisen det sidste stykke tid, og den har været faldende. Og spørgsmålet er jo, om det mere kommer til at hedde $70, eller om det kommer til at hedde $50 på Brenten. Og jeg ved, at deres administrerende direktør Jonas Lindvall primært forecaster efter, at han mener, at den kommer til at ligge tættere på 70, end den kommer til at ligge tættere på 50. Og det er jo også afgørende for ligesom at se, jamen, hvor mange penge kommer de reelt set til at tjene. Så meget vigtigt, når man investerer i råvareaktier og olieaktier, at man har øje for makroøkonomien og ikke udelukkende kigger på mikroøkonomien, fordi der er altså flere ting, man skal have for øje, når det kommer på den front. Så vidt altså Maha Energy, som Andreas havde bedt os kigge på, det har han så det har han så fået opfyldt nu, det ønske. Lad os hoppe videre til de her amerikanske investeringsselskaber det hedder det ikke. Forsikringsselskaber. Tusind tak, Lars Svendsen. Jeg missede lige et ord der. Erie Indemnity Company er et selskab, som Andreas også gerne vil have os til at kigge på, og jeg har briefet jer om, at vi skulle omkring det, og der var ikke nogen af jer, der kendte det i forvejen, men så lad os starte sådan lidt teoretisk tilgang til det, Lars Svendsen. Hvis man skal sådan fra toppen af begynde at kigge ind i sådan et selskab som Erie Indemnity Company, tickerkoden er ERIE, det handles på Nasdaq. Hvad skal man så starte med? Jeg tror, det er noget søforsikring, fordi der er jo noget i søen. Nej, men jamen, så skal man jo, det jeg gjorde, for jeg kender ikke det her selskab, det er jo, at man kan jo starte med ligesom at screene det ved. Og der er et glimrende side, man går ind på, det hedder finvis.com. Ja. Finvis. Ja, ja. Og der kan du så gå ind, og så skriver du det der navn, og så kan du ligesom se nogle nøgletal på, hvor meget har den i børsværdi. Og omsætningen på den, og hvad tjener den, og p-kode og sådan nogle ting. Og det har jo været en himmelstorm af rang, den her aktie. Og den ligger jo en p-kode på alt efter, om du kigger frem eller på det år, på 40-50 stykker, ikke? Altså det er sådan Christian Hansens laboratoriumsniveau. Det er jo helt op i den høje ende. Og om man siger på den måde, hvis en p-kode er så høj, så gør det jo ikke så meget, hvis profitten ligesom kommer fra nulpunktet og på vej op, jamen det ser det jo ikke ud til, at den gør det ud til, at det er gået meget godt i, jeg ved ikke, gået mange år, men i hvert fald, det er gået godt nok, og den har altså en børsværdi på, hvad hedder det, noget, der ligner 12 milliarder dollars, og 5.500 ansatte. Så der er jo lidt større end Tryg. Han har, altså, vil du huske, knap 4.000 ansatte nu efter de overtog Alka. Så det er altså, efter, som sammenlignet til danske forhold, det er jo sådan set et størrelsesmæssigt ret pænt selskab. Mm. Men altså noget, der ligger oppe i den der afdeling, der skal man virkelig være, og den er jo eksploderet, den er jo, hvad hedder det, fordoblet i Trumps tid, som aktie. At der skal man virkelig have nogle gode argumenter for at gå ombord, og det kan godt være, at der er et eller andet super specielt, de laver, som er fantastisk, men jeg vil ikke købe sådan en aktie. Den har en indkøbsværdi på $19,5, og den koster 266, så altså, det er jo altså noget af, det er i hvert fald ikke indkøbsværdien, du skal købe det her, det er forretningen, og så jeg vil sige på den måde, at nøgletallene, det skræmmer mig fuldstændig væk. Altså, jeg vil ikke engang overveje at kigge på det. Philip Gunst, du har jo også kigget lidt på den. Vil du overveje at hoppe ind i sådan en aktie der? Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror, at hvis vi kigger på grafen, så er den jo steget fra omkring 130 amerikanske dollars fra starten af 2019 og op til $265 nu. Så den er altså steget med over 100% bare i løbet af de sidste 7 måneder. Og det, der lidt er med det, det er jo, at det er altid godt at fange nogle af de her momentumaktier. Man kan se, at den steg fra januar op til marts, der steg den fra 130 op til 180, og så har den haft et lille sæt back hen over marts til april, hvor den ligesom ligger og flader lidt ud fra 180 lige nede og kys 165, og så har den ellers kørt stort set non-stop. Jeg tror, den har haft en rød candle i løbet af de sidste 3-4 måneder. Så det er jo også en aktie, der har løbet sindssygt hurtigt, som jeg også lidt sagde nede til morgenbord, så virker det også lidt til, at forsikringsaktier har været super hot egentlig at have i løbet af den sidste tid. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi har været i et ultra bullmarked de sidste 6-7 måneder, eller om det bare er fordi, at det er et godt sted at være. Det er jo også nogle selskaber, vi kender op fra Skandinavien og Norden, der er dygtige til at tjene penge, både Tryg, men også Gensidig Forsikring. Specielt Gensidig Forsikring har været en aktie, der har været rigtig god at have. Men igen, jeg har det både sådan lidt både i forhold til, at vi ligger i specielt i USA, hvor SP 500 har ramt 3.000, og så samtidig også for, at vi har en aktie, der ligger i en industri, hvor deres P-værdi og deres PS-værdi ligger så markant over, hvad industrigennemsnittet er. Der vil jeg aldrig nogensinde røre sådan et selskab, selvom at det ser flot ud, og de har leveret nogle rigtig flotte nøgletal, også ligger og vækster i forhold til det. Så men vi skal lige forklare PS. PS er jo på omsætningen, så det altså vil sige prisen på aktien. Selskabets omsætning, ikke? Ja, lige altså, præcis. Og PE er selvfølgelig på indtjeningen per. Lars Svendsen, har Philip Gunst fat i noget her af forsikringsaktier på en eller anden måde? Er lidt en form for safe haven inde i det her aktiemarked? Jeg tror ikke, at der er nogen. Jeg tror faktisk ikke, der findes safe havens i aktiemarkedet. Bitcoin. men det har jo været en glimrende sektor. Det har jo også været herhjemme i Danmark jo, hvor især Tryg og Top har jo performet helt vildt, og Almindelig Brand er blevet så hævet med ind i varmen, ikke? Så hvad hedder det, så det er jo en branche, som klarer sig meget godt, og en anden aktie, jeg føler jo en del med, det er mere som sådan en, det vi kalder for en bellwether, altså sådan en, der går foran med klokken i forflokken, det er jo Allianz i Tyskland. ALV er koden for den, som jo er Europas største forsikringsselskab og et af verdens allerstørste. Og han, Allianz der, han ligger faktisk også og tøffer op. Han ligger, hver morgen skriver jeg jo ned ved kurs eller aften. Den er 218, koster den euroer. Mm-hmm. Og han klarer sig faktisk også meget godt. Og jeg har jo så selv gjort det der, men det er sådan, ud fra den samme resonemang, det er, at jeg har jo købt Kina, der har jeg jo købt den, der hedder China Life, og jeg skal ikke gøre mig klog på, om den aktie er super god, men det er. Hvorfor har du så købt den? Ja, nu må du ikke være hård. Det er jo lidt. Når du går ud på fjerne markeder, så er man jo mere i åbent land, og hvor man kan, det kan være, man ikke finder det rigtige. Og der var jo, vi havde jo ham her, der kommer ind hos os, hvad hedder han. Hvad hedder han med Kinamanden? Kina-Peter, eller hvad hedder han? Peter Garnø. Nej, Garnø. Peter Lundsgaard. Lundgren, tak. Og Kina-Peter, som vi kalder ham for. han har jo den der Ping An, som han hele tiden taler om. Ja. Og jeg sad så og kiggede på Ping An, og Ping An har faktisk 20-25% højere børsværdi end Allianz har. Allianz ligger på en 450 milliarder kroner eller sådan noget. Og den anden ligger jo så også i nærheden af 600 milliarder danske kroner. Det er også noget af en banan jo. Og hvis du kigger på, hvad der er, det ser ud til at være indhold og så videre, så vil jeg sige, at den der China Life, jamen bare det der tanke, altså hvis det nu er rigtigt, at de også har en livsforsikring, jamen tænk, hvor mange kinesere der er, ikke sandt? Og de bliver jo ældre og ældre, de gamle kinesere. Så er det lige sådan en følepost, du er ude der, hr. Svendsen? Nej, men det er jo fordi... Når man købte den så? Altså er det den, du har købt i USA, ikke? Nej, jeg købte den i Hongkong dollar. Nå. Den handles i Hongkong. Og jeg kan ovenikøbe goden på den også, fordi jeg må følge med den en gang med. Ja, jeg købte den omkring 17 Hongkong dollar. Og hvad hedder det? Den ligger vel ikke på Nordnet, gør den? Jeg købte i december, og den har en kode derude, der hedder 2628-2628. Jeg købte til 17, 1698, skal jeg fortælle dig. Den 18 i 10. Har jeg noteret i mine papirbøger her. Nej, men det gode ved forsikringsselskab er jo, at det er per definition næsten alle lande. Det er jo en branche, hvor man vælter... forsikringsselskab er jo en udlægskasse. Mm. Og hvis der bliver for mange skader, jamen, så stiger præmierne. Og så kommer en lang forklaring om, det er global opvarmning, og det er tyfoner, der truer os hver dag, og alt muligt lort, ikke? Og så sætter de priserne op, og sætter priserne op, og sætter priserne op. Og derfor er det jo sådan en ret sikker forretning. Og så det ene, og det andet er, at de har jo så en værdipapirportefølje. Og derfor er det langt hen ad vejen en indirekte måde at investere i værdipapirer i det pågældende land på. Tit er forsikringsselskaber jo orienteret mod, det, eller har deres penge i det land, fordi det er jo der, de har deres forpligtelser på kunderne. Så derfor er det sådan lidt en indirekte måde at købe det på. Så jeg var ikke så langt væk, da jeg kom til at sige finansieringsselskab til at starte med, i stedet for forsikringsselskab. Nej, men det er der ikke. Men det er sådan en proxy, og jeg håber jo, nu er det så stedet 10%, det er jo bedre end at få... Bank med en kæmpe, den var faktisk op i 24, og så troede jeg, at nu havde jeg ramt guldåren, men det har vi så ned og tage grunden. Lad os tage den sidste ind på banen også, som Andreas har skrevet til os om. Selective Insurance Group handles også på Nasdaq, og koden der er SIGI. SIGI, altså Philip, har du kigget på den også? Ja, det har jeg, og man kan sige, det er lidt det samme historie, som vi var inde på i før. Nøgletallene er så ikke lige så grælde, som tilfældet var det med Airy, men Selective har en PE på 21, også en aktie, der har klatret rigtig godt i løbet af i år, kommer ned fra omkring 55-58 amerikanske dollars fra starten af 19, og ligger i og kan købes til 77,5 dollars. Også nu her. Jeg kiggede lige kort på deres sammenlignet deres Q1-regnskab, de to selskaber, hvor Airy havde et netindkom, altså efter skat, på omkring 75 millioner dollars i Q1, så havde Selective Insurance havde det kun på omkring 40. Så man kan sige, at du betaler jo nogenlunde lige op i forhold til PE, så det er jo ikke fordi, at det gør så meget. Men igen, en PE på 21 er sammenlignet med for eksempel gensidige, mener jeg, hvad fileren er det, den ligger på? Den ligger på 14,5. Så kan man jo selv sammenligne, om man vil betale det mere. Og det er jo måske også bare et udtryk for, at det amerikanske aktiemarked er prisfastsat lidt højere, end hvad tilfældet er det i resten af, eller bare i Europa, sammenlignet med. Så derfor igen en aktie, hvor at hvis man skal eksponere sig mod forsikringsbranchen, så er det måske ikke det bedste, hvis vi skal snakke om billige aktier, fordi der er jo ikke noget, der hedder billige aktier, men det er i hvert fald ikke i mine øjne, hvad der vil være et billigt aktie at gå ind i på nuværende tidspunkt. Svendsen, har du noget at tilføje til Sigi? Det er en aktie, som jeg performer veldig godt, og jeg kan ikke se, at der skulle være noget super tilbage at hente ind. Altså, jeg kan ikke se, at der skulle være overperformance i udsigt, så hvis jeg havde den, så tror jeg da nok, at jeg ville enten sige, at jeg er glad for den, eller også vil jeg sælge den. Okay. så ved jeg det. Nå, men altså, du vil enten beholde den eller sælge den? Ja, når vi har ikke købt den, men det der, hvis du er inde, så må man jo sige, skal jeg prøve, om jeg kan vride noget mere ud af det? Det kan man jo nogle gange med. Mm. Være heldig at få lidt mere ud af det, ikke? Men altså, det er ikke noget fund, altså. Okay, så kom vi altså omkring Andreas' bud. Han vil gerne have os til at se på Maha Energy, Airy Indemnity Company og Selective Insurance Group, og det var altså Lars Svendsen og Philip Gunns umiddelbare holdning til de tre aktier. Du lytter til Radio 24/7. Og ellers så er det jo en dag, hvor vi får regnskaber fra PepsiCo og Levi Strauss. Hvordan har de amerikanske forbrugere det, eller måske forbrugere rundt omkring i hele verden? Og hvad kan vi forvente fra de her regnskaber? Ja, der må jeg jo nok sige, inden vi måske lige starter den vej rundt, det er, at vi har jo haft faktisk nogle profit warnings her, som er lidt, det er egentlig, der bekymrer mig lige de her dage mest, det er, at i går var det en fra BASF, og her til morgen falder han med 4,5%. Så er vi i Tyskland? Ja, det er Tyskland, ikke? Ja, så Bayerisch Anilin und Sulfalstoffabrik, eller sådan, det betyder Vielen det. Vielen Dank, Svendsen. Ja, ja, men hvad hedder det, at... og det er jo sådan lidt mere boldkemi, hvor han prøver at gøre det mere og mere avanceret, og mere mod konsumer siden, men ligesom Henkel og den vej, ikke? Men det er den måde, de arbejder på. Men, men det er ikke så godt, og vi havde Geely i går, det er jo den her kineser... som har Volvo-biler? Ja, person-Volvo-biler, ja. Ikke? Ja. Og han var ude også. Og så havde vi jo så Deutsche Bank i søndags og Danske Bank i går. Så altså, det skulle jo nødbrede sig til, at nu er der carte blanche til, at du bare kan, hvis du har et eller andet surt opstød, eller du bare gerne vil ligge der lidt lavere, fordi så er du sikker på, at du kan over på form, så kan du bare sende noget ud nu. Det skulle jo nødt have, fordi det virker lidt som om, at det halter lidt. Og det er jo lidt det samme også nu, spurgte du, det er ikke noget, jeg er ekspert i, men altså amerikanske forbrugere, fordi altså, der har, mener jeg også, der har været et par af de her detaljorienterede selskaber, der er ude med profit warnings, og aktiekurserne på dem ligger jo noget lavsigt i USA. Og det er jo noget af det, man godt kan gå rundt og få lyst til at købe. Altså nogen, der har brands og alt det der. En af dem er jo, nu skal vi ikke vise, at vi er nogle gamle svin, men den her, der hedder Elbrands, dem der laver, har Victorias hemmelighed. Victoria's Secret undertøjsserien. Ja, ja, ja. Svendsen, og en masse andet af sådan noget der. Den ligger jo helt forfærdeligt dårligt. Mm. Og den koster omkring lidt over 20, tror jeg, det er. Ikke? Og vi har en anden en, som... det er så en, altså, man kan lære noget af at høre nogle på de der unge mennesker nogle gange. Det er jo ham her, Christoffer Wolf, fordi han kender nogle af de der mærkelige selskaber, som jeg jo så ikke kender så mange til. Og det er jo den, der hedder FOSL. Fossil. Ja. For sig, det er noget med briller og den slags, ikke? Jo, og det er også dem, som, så vidt jeg husker, der købte det, der hed Skagen-ure, for der var sådan nogle danske designer, sådan nogle, der havde det der. Mm. De har altså nogle mærker, og så forhandler de en hel masse sådan noget. Ham her, Elbrands, koster 27. Men ham, Fossil der, FOSL, han er jo nede omkring $10. Ja, den har godt nok haft det. Det er jo udbommet, og det samme gælder jo den, der hedder Signe, som er, hvad hedder det, sådan noget, som altid taler lidt konkurrence med Pandora, ikke? Eller forhandler af dem også. Så altså, der er nogle af de der, de er ved at være noget bumlet sammen. Men det er jo også et udtryk for, at det er en branche, der ligger i et konkurrencespænd, som er sindssygt svært at operere i, og samtidig så, hvor at vi for måske 10-20 år siden, hvor vi havde plads til væsentligt flere, så i dag så virker det til, at det er en branche, der ligesom er gået fra at være meget fragmenteret til i højere grad, ligesom at der er færre, der ligesom overlever, også fordi at det ligesom bliver et game om e-commerce og e-retail, i stedet for, at det har været med, at folk går ud og blandt andet med tøj og skal ud i butikker og shop på den måde. Vi lever på en helt anden måde i dag, og det er også derfor, at mange af de her selskaber, de bare ikke formår at komme med på den her bølge, og det er også et spørgsmål, vi også set derhjemme. Matas var lang tid undervejs, skulle lige have et spark i røven og skulle lige skifte om, så er en direktør, han dygtig e-commerce, fyre ind Gregers ved Vedelsborg, før det ligesom vendte. Vi så det med Fætter BR, der måtte dreje nøglen og blev opkøbt, og jeg mener, det var Salling, der købte nogle af butikkerne, der var til overs. Jo, det er jeg med på, Philip. Men vi ser jo så altså også en IPO fra Levi's Drives her tidligere på året, hvor de altså bliver udbudt til kurs 22, og så hopper næsten 60% den første dag på børsen. Så der er jo altså også interesse for den slags derude. Ja, selvfølgelig er der det, og det er jo også, men det tror jeg mere, fordi vi er glade for IPOs, end det fordi vi er glade for cowboybukser. Okay. Og det er måske også endnu lidt et stort fedt rød advarselstrækker, der blinker på min skærm, når vi, som vi også har snakket om før, når nogle af de her IPOs, de bliver så overhypet, som de har været, hvor der er ingen realitetssans overhovedet tilbage, hvor alle bare køber med arme og ben. Og tingene, så kommer tingene jo til at eksplodere op i himlen, som tilfældet har været det med Levi's og med Beyond Meat og med Uber og Lyft og hvad de ellers hedder. Så jeg tror egentlig ikke, det er fordi, at vi har en forkærlighed for cowboybukser. Levi's har jo også været på børsen en gang før og blev taget af, og nu er de retur igen. Så i mine øjne, så ja, der er sindssygt mange af de her aktier, der er billige, og de amerikanske forbrugere sammenlignet med de europæiske ser ud til at have en større tillid til den amerikanske økonomi, end hvad tilfældet er det i Europa. Men jeg tror også bare, at det er farligt at fange nogle af de her, fordi det viser sig også bare, når vi kigger på graferne, at det har været faldende knive. Vi har snakket om L-brands, og Vold har også snakket om L-brands relativt længe efterhånden. Og det er jo bare en aktie. Nu bundede den så godt nok omkring de her 21, hvor den er jo steget med 7-28% fra bunden, fra 21 op til 27 nu. Men hvis vi zoomer lidt ud på grafen, så er det jo ikke, fordi det er en aktie, der har været særlig sjov at eje, hvis man har haft en længere tid. Så ja. Må jeg spørge dig om andet, når du har hvad med, Mia, du om den der Kraft Heinz? Den er jo bumpet. KHC hedder den. Ja. Ja, det var jo også sådan en darling, og alle synes, det var så fantastisk, at de gik sammen, de to der, og selvfølgelig Warren Buffett er jo en god låns af ham, men han sidder jo der og får ind over sit gamle ben, ikke? Jo, og det der jo er, når man ser en aktie, der får så meget smæk, og samtidig har været en udbyttedarling, det er jo også derfor, at Buffett selv har haft den. Det er jo fordi, det er en aktie, der giver et flot udbytte, og når samtidig så aktien den bliver bumpet sønder sammen, som selvfølgelig har været det, så bliver udbytteprocenten jo bare højere. Så et eller andet sted, det er ikke et dumt sted at positionere sig, specielt også fordi, at vi har også haft det med, at, og det er jo også relativt godt for vores lyttere at vide, det er jo, at de her forbrugeraktier plejer jo egentlig i dårlige tider på børsen at være dem, der klarer sig, i hvert fald hvis ikke godt, så klarer de sig omkring nulpunktet, mere eller mindre både Pepsi og Coca-Cola, men også en aktie som Kraft Heinz. Så det kunne sagtens være sådan nogle steder, man skulle til at kigge hen. Det er også derfor, at jeg synes både PepsiCo, som kommer med regnskab i dag, men også nogle af de her andre forbrugeraktier kunne sagtens være, hvis vi nu leder efter safe havens, selvom der ikke er nogen, så kunne det sagtens være steder, hvor det kunne være sjovt at være. Et andet selskab, som måske kommer til at rykke noget på børsen i dag, det er Chewy, også en relativt ny IPO, som også gik forrygende, da de gik i luften, Philip Gunst. Det er hundemad, han har sagt. Mad til kæledyr på nettet. Hvad siger du til den? Er det interessant at være? Og grunden til, at det måske bliver interessant at følge den lige præcis i dag, det er fordi, at de banker, der var involveret i deres IPO, de skriver under på, at de ikke må lave analyser og komme med kommentarer til sådan et selskab, før der er gået en vis rumtid, og den tid er så gået nu, så nu må de faktisk komme ud med analyser fra i dag. Hvad tænker du om Chewy? Ja, hvad var det, den gik på børsen til? Den blev IPO-prisen var 22, og den ligger til 35 nu. Den steg jo 60% på første handelsdag op til 36, så den har jo ligget nogenlunde flat, siden den gik på børsen tilbage den 14. juni. Jeg ved ikke, jeg hørte også, var det, jeg mener det var dig, Svendsen, der sagde, at var det ikke mange af de store kapitalfonde, der var begyndt at købe ind i hundeklinikker også, og dyreklinikker, fordi at... Nej, men det var herhjemme. Jamen, det var bare, der var en, der fortalte mig, at du faktisk, jeg anede det, at de her, altså dyrlægeklinikker, det er blevet en investeringsemne for kapitalfonde, som ligger og samler dem sammen, altså her i Fædrelandet Danmark. Ja. Og det handler så, men det er jo så ikke handelsvirksomhed, det er jo sådan at have sådan nogle operationsstuer og tage imod både køer og tage ud og besøge en ko og en kat og sådan noget, men det er jo også den der evige kamp om, at der er for mange penge, som jager rundt. Jeg ved ikke, den der, du... Nej, men jeg tror bare, men det var det, der lidt var mit formål med at komme hen på det, det er, at det er bare et område, der har fået meget opmærksomhed det sidste tid. Jeg ved også, over i USA, der er dyreklinikker også kæmpestort, og dem er der sindssygt mange af sammenlignet med herhjemme, hvor det er sådan lidt en mindre industri, men det her med lige pludselig at skulle digitalisere salg af hvad hedder det, dyrefoder, det er jo... Det er jo godt tænkt et eller andet sted, men omvendt, så ved vi også, at jeg mener, at hvad hedder det, multiplerne var fuldstændig vanvittige, også på Chewy. Og det er jo bare det, der er med de her IPOs, der ligger inden for bare den mindste snært af tech. Der betaler du altså også en pris for det. Ja, et andet selskab. Bare tænk på ordsproget. You bit off more than you can chew. Yes, exactly. Et andet selskab, der er i samme branche, har vi haft på banen tidligere via Mogens Vad, da han var med her i Millionærklubben med 7+. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ligesom følger med i 7+. Svendsen, hvad siger du til den? Ja, det ved jeg så heller ikke. Den koster jo 121. Og den har det er en tysker. Lad os lige skyde det. Ja, det er en tysker. Og koden er ZO1-tal. Uden noget mellemrum. Den har faktisk engang været i 200 jo. Så hvad hedder det? Og så har den jo taget en tur ned i 90, og er i 120 nu. Så det kan jo godt være, at den kan komme i igen. Men det er jo så en ren handelsvirksomhed. Var ham 20 ikke en, der sådan lavede hundedet? Altså, tror, altså havde produkterne, og ikke... Nej, jeg tror udelukkende, at de forhandler. Det er e-commerce retail. Så. Ja. Okay, det er ham her jo også, ikke? Yes. Så. Til nye lyttere kan jeg sige, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi suser hele verden rundt og kigger på markedsstemningen derude på de globale aktiemarkeder. Lars Svendsen er i studiet. Philip Gunst er her også. Jeg hedder Bodil Gansen. Du kan selvfølgelig som altid blande dig på sms'en 42 600 24/7, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind på sms'en, altså 42 600 24/7. Og så livestreamer vi selvfølgelig også på Facebook, så der kan du også blande dig i den debat, der foregår der. Det er jeres forum, kære lyttere, til at diskutere og debattere, hvad I synes er vigtigt i forhold til det her program. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte tilbage til sådan det overordnede blik på markederne. Nu er der altså meldinger ude også om, at der er spændinger, øget spændinger mellem Japan og Sydkorea, og der er restriktioner, japanske restriktioner på eksportvarer, som kan ramme den sydkoreanske tech-branche. Så det her med, at der bliver skruet op for den her globale handelskrig, om det så er fra USA's side, eller det foregår over i Asien selv, hvad tænker du om det? Ja, men jeg mener, det er mere støj, end det er realitet, i hvert fald mellem Korea og Japan. Det er jo sådan et evigt tilbagevendende fænomen, det der, at de har det sådan med at blive sådan nabo-uvenner med hinanden og tale om 2. verdenskrig, og at japanerne havde besat landet jo i lang tid før 2. verdenskrig, og alt det der, og hvordan de opførte sig, alt andet end pænt. Så altså, det er jo sådan nogle gamle arer, der kommer op, og nu er folk heldigvis nærmest døde fra den tid, så det kan være det gamle arer, men når vi i forvejen er en lille bitte smule syge, så gør det ondt. Jo, og der var også egentlig går om, at USA ville sælge for 2 milliarder dollar våben til Taiwan, og Taiwan er jo sammen med Saudi-Arabien, så vidt jeg vides, de to største kunder for amerikanske våbeneksport. Så ja, men, altså, er det ikke bare sådan nogenlunde, som det er en gang imellem, at det er ikke noget, man skal gå i baglås over, men der er der nogle, hvad kan man kalde det for, altså den internationale forståelse landene imellem er mindre god, end den har været. Mm. Det har du ret i, men de er vel ikke så meget sådan, at de sådan... det er jo fordi, vi lever i en tid med neonationalisme, ikke? Altså, det er jo retropolitikere, vi har. Neonationalister, det er Trump, det er Macron, det er Putin, det er ham på Filippinerne, det er ham i Brasilien. Alle de der, som Erdogan, alle de der, som gerne vil og føre sig frem store, stærke mænd, og det er jo noget, der går helt tilbage. Det er jo, det, altså, det har jo altid været, men altså, i nyere tid er det jo, hvad hedder det, Theodore Roosevelt i USA omkring år 1900, som var manden, der genindførte det der med, at han løb rundt og troede, at han var en helt, ikke? Og man skulle fremstå som den stærke mand. Og det har jo ligesom sådan rullet videre, men i og med, at du kører det der retro-nationalisme, så får du de der konflikter, og hvor man jo finder på mærkelige ting, som sjældent rækker så langt. Også fordi samtidig har du det andet bånd. Det er jo selskaber, som er multinationale, som opererer hele verden, og de er jo ikke så interesserede i... Toyota er jo ikke interesseret i, at de sælger jo ikke så mange Toyota'er, vel i Korea går ud for, men de er jo ikke interesseret i, at der går i udo i tingene. Vel? Så, man siger, så det er ligesom den anden side af sagen, at verden bliver økonomisk set mere integreret, men politisk har vi en fase, hvor der er de her oldtimer-folk, som dukker op, og de vil jo så formentlig forsvinde i løbet af nogle få år, når folk siger, at det er nogle latterlige skvaderøv. Og at det er ikke den måde, vi skal bringe livet videre på. Men det er den politiske analyse, der er. En af de politikere, der hvert fald formår at sætte gang i aktiemarkederne, ja, både den ene og den anden vej, det er den gode Donald Trump, som du også nævnte, Lars Svendsen. Jeg kunne godt tænke mig at lige hoppe over til ham, fordi han har også lige været ude og sige, at nu skal USA snart have verdens billigste medicinprodukter, altså ikke billigste som dårligste, men altså de skal simpelthen have de bedste priser i hele verden, de bedste medicinalprodukter til de billigste priser. Det er vel formentlig noget, der sætter sig globalt set på medicinalpriserne og dermed på aktiekurserne, eller hvad siger du til den? Nej, det er i hvert fald ikke materialiseret sig endnu, og det er jo en typisk valgemne, som man tager op, fordi det er noget, sådan alle kan kan tage at føle på, ikke? Altså, det er jo den der gammel med, at lægen, han er flink, og apotekeren, han er et svin, for han skal have penge for sin medicin, ikke? Og i virkeligheden tjener lægen meget mere end apotekeren, ikke? Og min kone er farmaceut, men hun er ikke på et apotek. Men sådan er det. Det er ligesom sådan forståelsen af hvordan den folkelige forståelse af det. Og fordi lægen jo normalt ikke kræver, hvad hedder det, at du skal selv betale, men du skal så skrive under, ikke? Du ved godt, en læge, han siger jo altid goddag ved at stikke sin hånd frem sådan flad sådan, og vendt op af, ikke? Det er sådan, nå. Du ved ikke, der sådan siger læger altid goddag. Nå, okay. Men hvad hedder det? I Danmark foregår det jo så via CPR-registrering, ikke? Det er det, de er mest interesseret i. Men, for det er den måde, de tjener deres penge på. Medicinalselskaberne, ja. Og USA, altså der er jo et helt klart et anbringelse, fordi USA har verdens højeste medicinalpriser. Det er på enhver måde, hvad hedder det, godt gjort. Og de har jo til gengæld så også en struktur med deres forsikringsordninger og deres distributionssystem derovre, som er vanvittigt indviklet og kompliceret, og du kører på alverdens mærkelige ordninger, både noget i det offentlige, men ikke så meget, og så alle de private ordninger, sundhedsordninger, du har. Og det gør, at de har de her vanvittige system, og de så omvendt giver rabat, altså Novos omsætning, er jo reelt set, hvis du ser det regnskab, de skal offentliggøre. Det er lidt sjovt. De har halvdelen omsætning i USA, og halvdelen i resten af verden. Ikke? Og de skal så offentliggøre også, hvor meget der er i det her rabat-cirkuset, fordi de skal ligesom gøre det op brutto, og så hvor mange penge de giver tilbage. Og det er der jo så er det fem forskellige måder, de giver penge tilbage på, men hvad hedder det? Der er deres omsætning jo, i stedet for at være 120 milliarder, så er den vist næsten 90 milliarder større, og der er jo halvdelen af USA, det er 60. Så betyder det jo i virkeligheden, så er bruttoomsætningen i USA, den er jo næsten 2,5 gange så stor, som det, som de får hjem, og som de kan honorere deres råvarer og personale for, ikke? Så derfor har USA et vanvittigt, men det er, jeg vil sige langt hen ad vejen, at det er så meget et strukturproblem, at de har fået organiseret det på en måde derovre, som både er på en hver måde associeret ved, at der er alt for mange mennesker, der falder ud af systemet, ikke kan være med, og det andet, at det i virkeligheden bliver meget, meget, meget dyrt. Og det gode, vil jeg så sige, nu sidder jeg en hel masse, og så kan kongressen.com og alle andre komme efter os, de ved mere om det. Jamen, de ved meget mere om det, jeg ved, men en af tingene, der er i USA, det er jo, at de er til gengæld forrest med meget dyr medicin. Så hvis du altså har noget, en kompliceret form for kræft, så har du meget, meget større chance for at blive reddet i USA, end du har i Danmark. Ja. Så med den måde er den altså i den grad socialt skæv. Så det bliver noget. Så derfor har han en pointe, men det er også, og det er også derfor, at hvis du skal tjene penge, så venter du jo. Altså, skal vi ikke lige tage det der med det samme? Den sjove historie, der var om den Silans produkt, der hedder Lixinatide, som er konkurrent til Novos Victoza. Det produkt blev jo godkendt i Europa i 2013. Så skulle det godkendes i USA, så kom FDA tilbage og sagde, at de ville have ekstra undersøgelser af det, før de kunne godkende det. Og der var jo så også andre produkter foran på markedet. Ikke? Så det var ikke sådan, at folk ikke tog skade af det. Okay. Så gik der jo 2 år med det, men så, de havde jo givet det til Sanofi, som havde håndtering af det kommercielt. De var bare opfinderne af det. Men Sanofi valgte så at køre fuldstændig på lavblus i Europa, i stedet for at markedsføre det, fordi de ventede på, at det kom til USA. Fordi hvis de solgte Europa først, så risikerede de, når det kom til Europa, til USA, at så ville den pris, de kunne få varen, være alt for dårlig. Så de virkelig kørte det fuldstændig, og Sinan ville jo gerne have penge, og indtægter og royalty, alt det der. Ikke? Det kørte, så du måtte forbarme over det, fordi de ventede på, at det skulle på USA, og det var det, der skulle tjene penge. Så der er helt klart anbringende, om han kan brække hul på det. Og medicinalindustrien har et problem, hvis det sker. Det er jo ikke evident. Ja, men Novo Nordisk her til morgen ser altså ikke ud til at være påvirket af det. Jamen, alle siger det samme, og Clintonerne har jo gjort det samme. Og når de så får magten, og de får jo lobbybetingene og alt det der, så sker der ikke en skid, vel? Altså, sådan er det hver gang. Og det er big business. Men altså, ja, det er det. Så Philip jeg ved Gunst, ikke, om de kan slå hul på den her gang. Nej, det er ikke til at vide. Men vi skal nok holde øje med dem, Lars Svendsen. Jamen, jeg Gunst, har jo TV'er. Ja, det er jo partisanerne. Det, ja, okay, er vi derude nu. Philip Gunst, lad os lige kom her over til dig, fordi at du er jo som sagt, som jeg nævnte til at starte med, ved at skulle i gang med dit rigtige erhvervsliv. Du skal til at arbejde 9-5, eller hvad det nu er, du skal i den konsulentbranche. Så hvad gør du sådan rent investeringsmæssigt? Skruer du ned for dine investeringer, Philip, eller hvordan griber du sagen an? Altså, kan du stadig være sådan en investor på samme niveau, som du har været her de sidste par år her hos os? Det er jo, jeg har fået spørgsmål et par gange nu, og det er faktisk også et spørgsmål, jeg er lidt spændt på, men jeg tror også, at det er jo... Jeg har det jo sådan lidt, at når man investerer, så skal man dels sørge for at investere i noget, som man ved noget om, ellers så ender man med at famle lidt i blinde. Men jeg synes også, at når man investerer, skal man også gøre det ordentligt, og det kræver en vis spredning for at have en ordentlig portefølje, og det kræver også, at man har noget indsigt i de selskaber, man ligger og investerer i. Så kan man selvfølgelig gøre det på mange forskellige måder, men jeg har jo stockpicket meget de sidste par år, og det har jo krævet, at jeg ligesom har holdt øje med tingene og sørget for at sætte mig ind i de selskaber, jeg har stockpicket. Og det kræver bare relativt meget, når det kommer til stykket, og derfor så kunne jeg også godt forestille mig, at selvom jeg nok stadig vil være tilbøjelig til at have en del af min portefølje, der ligger i selskaber, jeg har stockpicket, så tror jeg, at nu kommer jeg jo til at tjene nogle penge, nogle rigtige penge, ja, det er der som også kommer lidt ud over, hvad jeg ligger og har udgifter. Så det vil også sige, at jeg forhåbentlig kan lægge noget til side. Så hvor at jeg hidtil måske udelukkende har ligget og stockpicket, så vil det måske også være mere attraktivt nu at lægge noget i blandt andet passive fonde. Jeg har jo altid været fortaler for passive fonde, og lige siden Lars Krøyer var i studiet, har jeg jo stået med julelys i øjnene og synes, det var en fantastisk måde at eksponere sig mod aktiemarkedet på, fordi det bare historisk har været en rigtig god måde at være eksponeret med sin opsparing. Så derfor så tror jeg, at jeg vil nok i højere grad lægge en større del af min formue i den del af gamet, og så samtidig, når jeg falder over noget som Patriot One, eller hvad det nu er, eller jeg ser blandt andet makroøkonomisk, at guldprisen kunne være attraktiv at gå ind i på et tidspunkt, jamen, så kan man jo stockpicke, men jeg vil til enhver tid sige, at det kræver meget, så derfor skal man også... vælge med omhu. Bestemt, og så var vi jo lige omkring medicinalbrancherne. Det er jo, som vi også var inde på, big business derude. Philip, er du eksponeret mod medicinalbranchen? Begrænset, ja. Jeg har nogle enkelte op i Sverige, som har ligget i min portefølje længe. Blandt andet den her, der hedder Phase Holographic, som måske i virkeligheden mere er medtech, end det er, hvad hedder det... Face Holographic, ja. PHI, ser koden ud til at være. Du har lige taget den op på skærmen her i studiet. Præcis. Som mere er et medtech-selskab, laver et værktøj, der kan operere med celler i real time. Så meget revolutionerende, også et selskab, der ligger i dialog med to store amerikanske life science-selskaber på nuværende tidspunkt om en form for distributør- eller partneraftale, som potentielt kunne gå hen og blive et exit. Men på den måde, jeg ligger ikke i nogen af de helt tunge biotech-selskaber, hverken Teva, som jeg har haft før, heller ikke Novo, selvom jeg faktisk synes, at Novo begynder at se lækker ud. Men igen, jeg tror også, nu havde vi lidt diskussion med Trump og det her med, at han gerne vil sænke medicinalpriserne. Det har jo været noget, der har været på bordet i USA i mange år, og sågar også flere årtier. Og vi har haft mange sager gennem tiden. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu, men vi har jo haft Valiant, som har været en skræk. B-A-U-S. Ja, og vi har også haft, hvad hed ham, der røg spillet, fordi han hævede priserne med flere tusind procent. Men der har været nogle af de her cases gennem årene, og det er jo også bare et udtryk for, at det amerikanske medicinalmarked er nemmere at manipulere prismæssigt for de her selskaber. Det er jo også derfor, at når vi kigger på, hvad det koster at have nogle af de her præparater, så er det jo stort set alle deres penge, folk ligger og bruger, også bare hvis man har diabetes. Så det vil ikke, altså ja, i mine øjne vil det klæde det amerikanske marked og sænke de her priser, men omvendt så har vi også bare set, at det har været til høring mange gange, både i senat og kongres, og det er altså sjældent, at det bliver til noget. Mm. Så derfor så tror jeg også, som du siger, nu sætter det sig ikke rigtigt på Novo Nordisk, og det er nok også et udtryk for, at mange af de her aktier har været igennem det her så mange gange. Vi har prøvet det før. Ja. Nu har I begge to sådan sporadisk nævnt Teva. Jeg ved, der er mange af vores lyttere, der også følger med i den, så skal vi ikke lige runde den sådan ordentligt, Lars Svendsen. Teva, som er i din portefølje? Ja, når nu nævnte jeg det, så sagde jeg bare sådan lidt, for at være lidt kæk, at det var en partisan ved, at han er jo generiker, ikke? Og som man siger, og generiker er jo altså kopimedicin, hvor man kan sige, når patentet løber ud, så er de jo klar, og så er det jo sådan set dem, der sørger for, at prisen kommer ned på originalvaren, og det er jo noget, der vil noget tit, hvor prisen falder til en tiende del eller mindre. Og, Og der kan man sidde og sige, at det er jo sådan set der, at han er, men han får jer jo, det er jo også forretning, ikke? Og der kan man jo så sige, at han får jer jo ikke, han får jer jo ikke væk, vel? Altså, men han har jo så ikke så dyr en hvad hedder det, ansøgnings, hvad hedder det, procedure, ikke? Man har det, der hedder en ANDA. Det er abbreviated New Drug Application, ANDA. Og det vil altså sige, at der sidder man bare og siger, jamen, jeg har lavet sådan en her, den ligner det der fuldstændig, derfor så er jeg lige så god. Og så skal man sådan overvise dem, myndighederne, om det. Men myndighederne har jo så kørt det her system med, at man får, hvis den, der kommer først til mølle, han får et halvt års fred på markedet, før det næste generiske produkt. Sådan set burde det jo være frit slag for alle til at komme med det, hvis de kan få det godkendt af myndigheden, men der får de så et halvt års frirum, og det gør jo så, at alle er jo, det er jo med til, at de alle sammen er voldsomt ivrige på at være der med det samme. Mm. Og så er det jo klart, at nogle gange er den ene, der kommer først, og nogle gange er andre. Men hvad hedder det? Det er sådan set det, at han gør. Og det er også derfor, at altså, jeg kunne jo også, når jeg sidder jo så også og fabulerer, nu er han jo lige i øjeblikket lidt nede og bide i græsset. Tema på 9 dollars. Jeg synes også, Philip, han står lige med et smil der. Ja, du kan sagtens grine, du har solgt din, men hvad hedder det? Altså, der kan man så sige, at det er jo en virksomhed, hvor og der er 1 milliard aktiesæd lige ud i 1070, tror jeg det er. Så det er altså, har en børs lige på knap 10 milliarder dollar, ikke? Mm. Det er jo ikke så meget. Det er jo ikke mere end ham her Lundbæk har hjemme. Det er nogenlunde samme niveau. Men hvad hedder det? At den der virksomhed, der er jo 8 gange så meget ansatte i den, hvis nu regner bare hoveder, hvis det er dem, du køber, ikke? At så kan man jo sige, at det er jo i virkeligheden en virksomhed, som har en takeover-værdi. Ja. Fordi, når man det mener jeg, fordi du kan godt se, at de der store bananer, på et tidspunkt var der mode i, det er godt nok mange år siden, nu er det vel fra 2005 eller 7 stykker eller sådan noget, inden finanskrisen, der gik der lige pludselig mode, de der, det er utroligt, altså direktører er der også mode imellem, at så ville de store købe generikere, ikke? Astra var også med. Novartis har jo stadigvæk sin, hvad hedder generikere, som jo har det berømte navn. Nu skal vi lige have noget. Men han har jo beholdt den, men de andre gik så ud af det igen, og sagde, det gider de alligevel ikke. Men man kunne da godt forestille sig, at de ville have kontrol over generikerne, og det kan de jo få ved at købe den for hvad hedder det, for ingen verdens penge nu. Men hvad hedder det, at så jeg er ikke sådan set bange for, at Artiva, han okay. er helt smadret. Og det er jo så det, helt den der sag om opioider. Det er derfor, han ligger der nu. Ikke? Måske var det Sandoz, du tænkte på. Ja, Sandoz, ja. Philip Gunst, en kort kommentar på Artiva for dig. Ja, det har jo været en skrækhistorie, hvis vi kigger hen over det sidste år. Den har godt nok fået smæk og også markant flere tæsk, end hvad jeg troede. Meget enig i, hvad Lars siger, at den er efterhånden billig også nede i en værdi nu, hvor det kunne være interessant for andre selskaber købte dem ud. Problemet er jo lidt, at de har den her frygtelig store gæld. Og jeg tror, hvis ikke de havde den, så var de nok blevet købt for længe, længe siden. Fordi deres pipeline er egentlig interessant nok, og de har også det her migrænepræparat, som vi snakkede rigtig meget om sidste år, som faktisk også var det, der skubbede den op i de 25, som den toppede i sidste år. Men har jo stort set ikke klaret sig særlig godt siden, og problemet har jo også været, at Kåre Schultz har jo desværre skulle rive nogle skeletter ud af skabet, som han ikke højst sandsynligt havde selv set komme. Og det har jo sat ham under pres. Han, spørgsmålet er vel også, om der er mere i det skab? Ja, og det er der jo typisk. Det er jo sjældent, at skeletter kommer alene. Og den grund, så kan man sige, at aktiekursen eksploderede jo, da han kom i erhvervet, og der var den jo nede omkring de her 12, og så steg den op til 25, som jeg nævnte, som var toppen sidste år. Nu har den altså været nede og sætte ny low omkring under 8, sågar. Ikke? Var så lige op over 10 nu her i sidste uge, hvilket jo så godt ud, og nu er den så faldet lidt tilbage igen. Men ja, det kunne måske godt være et bud på en aktie, man kunne lægge sig i, når aktiemarkedet begynder at rulle lidt den anden vej, fordi så kunne det være en af dem, der enten, efterhånden er vi nået til et punkt, hvor det enten så går det helt galt, eller også så begynder det at rulle den rigtige vej, og der har jeg jo en tiltro til Kåre, om at det kan han klare. Der er Kåre, I er like this. Ja, vi er på fornavn. De her, det lakker desværre mod enden. Vi skal lige have en kommentar ind fra Jørgen, som har skriver sådan her, hej Lav, du bør som Novo-fan mere begynde at bekymre dig om, at diabetes formentlig ikke findes i fremtiden. Der er en ny lille håndfuld store genetikselskaber, som arbejder på at knock out sygdomme i fremtiden fra fødslen. Hvad er Novo værd, hvis ingen har diabetes? Det har han ret i, og, det, og stamceller er nok en af... og nu forsker jo også selv meget i stamceller, så vidt vi ved, er jo en af de lange muligheder, som kan komme til at flytte det der. Så ja, men det ligger altså 25 år ude i fremtiden, og det bliver ikke godt for fædrelandet, for det er jo den virksomhed, der holder det her kongerige op, så hvad hedder det, vi får 70 milliarder i kassen her i Danmark for det, så for Danmarks vedkommende, der er der altså nu er lige så meget værd for Danmark, som dansk landbrug er, så det er inklusiv Novo Sams, men altså, så det bliver ikke morsomt for Danmark, hvis Novo ikke kan tjene penge. Således ikke særlig opmuntret, Lars Svendsen, men dog selvfølgelig gode nyheder for diabetikerne derude. Ja, bestemt, og det er meget god. Phil Gunst, du får lov til at få det sidste ord i en hurtig gennemgang af, hvad der sker derude på børsen. Hvordan ser indeksen ud? Ja, tak. Danmark nede med 0,5%. Danske Bank trækker os ned med 3% og rammer efterhånden kurs 100 igen. Hvis vi kigger mod Tyskland, så er vi markant nede 1,2%, og det skyldes primært, som vi har snakket om, BASF og Deutsche Bank får også en snitter på 4% i dag. Også ThyssenKrupp, så det er egentlig kun RWE, E.ON og Adidas, der er i positivt træk. Puh, her er lidt negativ stemning derude på børsen. Vi kigger på det hele igen i morgen på Genhør der.